सार्वधातु के एक होता है कहो भाव कर्म भाव क्रिया सच कि स हुआ रिंग सय रिंग सय रिंग ये रहा रिंग हुआ स पर उनसे सवन से रिंग उसके बाद करेगा हाँ रिंग सर लिंग से हुआ रिंग से यंग हुआ। अब जो श्लोक में याद नहीं किया ना आज कौन सा हाँ उसमें स्नातम तेन समर्थ तीर्थ सलिले वो सर्वापि दत्तावनी से पाठ है। हाँ दत्तापि में कहा था स्वर तो चंद तो होता है दत्तापि सर्वावनी के स्थान पर सर्वापि दत्तावनी तो कल को बोलना लिख कर और उस लोग तो आपने बोला था कुलम पवित्रम जनन करता था इसमें गुरुश्चल चलेगा गुरुश्चल ये भी लोग में है ना गुरु मत हलंता स्त्रिया मकार यह चेष्टा में अ हो गया टाप हो गया यह चेष्टा वह वितर्क से हो गया उहा उहा तर्क अनुमान गुरु किम भक्ति ही भज धातु है हलंत है गुरु है ना नहीं है नहीं स्वामी के गुरु नहीं होगा बोलो भक्ति है स्वामी गुरु नहीं होगा भाई में कठिन है ना धातु है भज वो स्वामी गुरु नहीं होगा भज धातु से यदि हल होता तो गुरु छल सूत्र से अकार होता भज धातु गुरु है ना नहीं हाँ स्त्रियांग तीन से तीन हुआ भक्ति हल किम नीति निय प्रापणे हलंत है ना नहीं नहीं ये इसलिए क्या नहीं हुआ अ नहीं हुआ तीन हो गया निष्ठायां सेट इति वक्तव्यम हाँ निष्ठा पर जो सेट है उसी से ही चल होगा नहीं आपति आपले आपतु आपले आपतु यह सेट है अनिटे पांतेसु अनिटे अनिटे होने के कारण यहाँ अ नहीं हुआ तीन हो गया आपति बन गया। आगे दीप्ति बनाने के लिए दीप धातु से एक दीप्ति दीप धातु से ती हुआ गुरु है ना नहीं दीप गुरु है हलंते ही यहाँ गुरु चल से नहीं हुआ क्योंकि निष्ठान सेठी वक्तव्य निष्ठान सेठ ना अनिटी तो अनिटी कैसे हुआ दीप पांत में दीप धातु नहीं आता है आप शुभ तब तो दीप नहीं आता है तो तित उत्तर तथा शिशु सरक से शिशु इसमें ती तू उत्तर त तो आ गया ती आया क्या सूत्र बोलो हाँ इतने नेट हो गया हाँ ये जो तितुत्व दिया है आपति के लिए नहीं है आपति तो अनित्य है तितुत्र इसके दीप्ति के लिए तितुत्रे स्वग्रहादि नाम इति वाच्यम हाँ ये तितुत्व तथा शिशु में अग्रहादि ना ग्रहादि होने में सेट हो ईट हो जाएगा ती होने पर ही निप्रगर ग्रह धातु ग्रह से है तीन हुआ तीन की तोन से संप्रसारण हो गया ग्रह गया और ईट हो गया ईट कैसे होगा ईट तो हो गया दीर्घ कैसे होगा ग्रह लिटी दीर्घ निगृहिति निपठित में पठ धातु ईट हो गया ग्रह आदि में आ गया ती होने पर भी तीतुत से निषेधन नहीं हुआ निपठित बन गया सिद्ध भिदा दिव्योंग जो शीत धातु और भिदादि गण पठित उनसे अंग हो जाएगा सिद्ध भ्यो भिदादिव्य स्त्रियाम अंग जिरिष वयान जिरिष से अंग हो गया गीतों से गुण नहीं हुआ ये सूत्र रिद्रसंगी गुण क्या सूत्र रिद्रसंगी से गुण उनसे जरा जरा टाप हो गया जरा त्रपुष लजाम शीत अंग हो गया त्रप त्रपटा त्रप्पा लज्जा है भिदा विदारणी विदारणी एवं भिद धातु से अंग होकर टाप होकर भिदा बना ये भिदा विदारण एवयम और तीन कर यदि अंग हो गया विदारण में नहीं तो भित्तिरन्या भित्त में स्त्रियांग तीन हो गया दिवाल है छिदा द्वैधिकरण ये द्वैधिकरण में छिदा अन्यत्र छित्ती छिद्र अर्थ है गुहा गिरि औषध्यो हो गिरि औषध्यो गुह गुहा विदादि में आया टाप हो गया गुहा बनिया गिरि औषधि अर्थ में अत्र गिरेर एक देश गिरि शब्द न विवक्षित गुहा तो गिरि नहीं गिरि का एक देश है अन्यत्र गुढ़ी गुह धातु से तीन हो गया गुह से तीन होने से होड़ा और डोडे लो गुढ़ी बनी एक तीन प्रत्यय छिप छिपाना अन्यत्र अच्छा आरा हारा कारा तारा धारा अत्र दीर्घ तो निपाते थे रि हि क्री त्रि ध्रि ये सब विदादि में है तो हाँ रिदृशोंगी सिद्धि विदादि भी अंग अंग होने के बाद रिदृशोंगी से रिदंत से गुण होना है किंतु दीर्घ गुण करके गुण पदा को दीर्घ कर दिया रि से अंग कर दिया गुण हो गया और उपधा दीर्घ कर दिया किसे निपातन विदादि में पठित है अन्यत्र आरा हृदय धातु से हारा हारा एक प्रकार का अंगूर है लाल बुरा हारा क्रि से कारा त्रि से तारा क्रि त्रि धी से धारा अतर दीर्घत्व निपात्य थे भेदादिगण में आरा शस्त्रियामिति वक्तव्यम ये इसमें आया भेदादिगण में शास्त्रीय अर्थ में आरा बनेगा वो शास्त्री है जो समार सिलाई करता है क्षत्रिया मोचिका सूजा कुछ लिखा है आरा काटने वाले क्षत्रियामिति वक्तव्यम क्या दिया है देखो आरा प्रतोद दिया है क्षत्रिय प्रतोद चाबू को आरा क्षत्रियामिति टीका में क्षत्रिका तो प्रतोद चाबू को है उस क्षत्रियाम दीर्घ चाहिए शस्त्रियामिति वक्तव्य शस्त्री डिक्का में दिया प्रतोद चाबुक है उसमें आरा बनता है आरती अन्या आरती हो गया कष्ट अर्थ में कि रीद धातु से तीन हो गया आरती री से तीन करने पर आरती कैसे होगा री अगर तीन आरती बन जाएगा रिदृशंगी गुण हो जाएगा आंगो अर्थिशक्ति आंग धातु री धातु से तीन है तीन होने पर रिदृश होंगी गुण ऐसे तो गुण तो नहीं होगा तीन हाँ उपसर्गा द्वितीय धातु वृद्धि आर बन जाएगा आरती बन जाएगा आंग होने से आरती बन गया कष्ट अर्थ में आरती आंगो अर्थ से तीन रेखा लेखा में रेखा लिखा वे हो गया विदादि से अंग हो गया और अत्र गुण निपातन कर दिया अंग गीतों से गुण नहीं होना चाहिए निपातन से चूड़ा में भी चूड़ा संवरण है वहाँ अंग हो गया टाप हो गया चूड़ा धारा प्रपात इति वक्तव्यम धारा प्रपाते प्रताप नहीं प्रपात प्रपात अर्थ में धारा बनेगा धीर धातु से अंग होकर के टाप होकर के दीर्घ होकर धारा और अन्यत्र धीता से तीन करेंगे तो क्या बनेगा धृतिर अन्य धर्य अर्थ में मृजा मृज शुद्ध से मृज मृजा बन गया अंग हुआ मृजा टाप होकर के क्रपे संप्रसारणंच ये भिदादि में गौण सूत्र है कृप सामर्थ्य से संप्रसारण से कृप कृपायाम गत्यर्थ में कृप कृप धातु कृप नहीं कृप धातु कृपायाम गतो अर्थ में संप्रसारण से रह को री क्री हो गया कृपा बन गया प्रत्यय क्या है अंग कृपा चिंति पूजी कथि कुंभी चर्च ये तो अंग हो जाएगा। युचो अपवाद ये चुरा आदि चिंत्य आदि पूज्य है, न्यास संत यूच से बात करके हो जाएगा, चुरा आदि में है, यूच के बात कर हो जाए अंग। तो युचो अपवाद चिंति है, चित्ति संज्ञान से नीचे हो गया करके, अब हो गया अंग, निरंट लोप हो जाएगा, चिंत चिंता बन जाए, पूजा से भी नीचे निरंट लोप हो जाएगा, अंग होगा टाप पूजा। कथ वाक्य प्रबंध अदंत है, कथ से भी हो जाएगा नीच निर अतुलोप होता है, आगे हो जाएगा अंग निरंटी कथा बन जाएगा। कुंभा कुंभा कुंभा कहाँ है, कुंभा कुंभा मोटा, हाँ कुबे आच्छादन है, तो कपड़ा आदि है मोटा पेटीकोट, इसे लिखे हम मोटा पेटीकोट किसी में होगा, यज्ञ मंडप का घेरा भी लिखा है। तो कुबे आच्छादन से निजंत है, अ हो गया निरंट लोप हो गया, कुंभा बन गया टाप होकर के। और चर्चा है, चर्च धातु है, चर्च से निजंत चुरादि है, चर्च किस अर्थ दिया है परिभाषण, हाँ परिभाषण पट करना। तो यहाँ नीचे निरंट लोप हो जाएगा टाप हो गया चर्चा, चा तुला तुला भी उसमें नीचे हो करके आगे निरंट लोप हो जाएगा, तुला दंते तुला भी बन जाएगा। वो उसमें ये तो विदा आदि में तो पहले जो आया तो गौण सूत्र है, ये तो हम विदादि में नहीं, कहीं कहीं पाठ है कहीं कहीं नहीं चातुला, और उसके पहले वो गौण पाठ में सा है। आतश्चोपसर्गे आदन धातु से अंग हो जाएगा, तीन का अपवाद, प्रको दा धातु से अंग हो गया टाप गया, प्रदा उपदा भेट अर्थ में, श्रदंतरो उपसर्गवत वृत्ति, श्रद और अंतर्द्वन की उपसर्ग वृद्धि, श्रद प्रयोग धा धातु से हो गया आतस्य उपसर्ग, श्रद तो उपसर्ग नहीं किंतु ये वार्तिक से उपसर्गवत कहने से आतस्य उपसर्ग अंग हो गया टाप हो गया, श्रद्धा बन गया, जो श्रद्धा बनता है श्रद प्रयोग धा धातु से, और श्रद अव्यय है वो इसी वार्तिक से सदंतर उपसर्गवत वृत्ति, उपसर्गवत होने से आतस्य उपसर्ग टाप अंग हुआ श्रद्धा, और अंतर में भी इस प्रकार उपसर्ग बतुवन से अंतर्धामन अंग होकर के उपसर्ग हो के पहले आया है, इतने कि अंतर प्रक धाधा तो सिक्की हो गया तो अंतर्धि बन जाएगा, आतलो पिट चलो पहुँच जाएगा, ये पहले आया है यहाँ बता दिया। न्यास संत हो युच निजंत आस संत धातु से युच, वो अप्रत्यय से अप्राप्त है निजंत होने से, अकार से अपवाद, क्री धातु से निचिकन से कारी युच हो गया, कारणा हारणा, आस से आसना, संत से संतना, घटी बंदी विधिभ्य चेती वाच्यम, घटना घट घट चेष्टायाम थे, घट दो प्रकार है, घट चलन तो घटना है लिवा जाना ऐसा नहीं है, वंदना बदी अभिमान सुते वंदना, ये हो गया निजंत का करने के बाद क्या हो जाएगा, प्रत्यय यूच प्रत्यय वंदना, यूच यहाँ निजंत नहीं है इसी से ही यूच हो गया वंदना, अरे विदर से वेदना बन गया यूच हो गया, निजंत होता तो न्यास संत यूच प्राप्त था, निजंत नहीं है विधा से युच हो गया वेदना बन गया। इसे रनिच्छार्थस्य इस विचार में से युच हो जाएगा, ऐसना अनुप्रयोग अन्वेषणा, यहाँ इच्छार्थ नहीं है ढूंढना अर्थ में, परेरवा परिप्रोक इस धातु से युच होने से परियेषणा, अब अन्य पक्ष में स्त्रियांग तीन परिष्टि गवेषणा पूजा सेवा अर्थ है। रुगाख्यायां नूल बहुलम नूल प्रत्यय प्रच्छर्दी का छर्द धातु है, छर्द बमन छर्द बमन है, छर्द बमन नूल हो गया, विवरणा को अक हो गया, टाप हो गया, प्रत्यस्थात का प्रच्छर्दी का वमिका था बमन, वह प्रापण से हो गया नूल, अतबुधा अक प्रवाह कटाप प्रत्यस्थात का पुरुष प्रवाहिका, प्रवाहिका है ग्रहणी, ये अतिसार प्रवाहिका दस्त आदि है, विचर्चिका है पामा, चर्च धातु से नूल होकर के, नूल होता है टाप होता है प्रत्यस्थात का पुरुष, विचर्चिका पामा इसे इस अर्थ में ही क्वचिन्न अर्ध अर्ध धातु में नूल प्रत्यय नहीं हुआ, स्त्रियांक तीन हो गया, अर्ति बन गया शिरोवर्ती शिर पीड़ार्थ में, रोगाख्या होने पर भी नहीं हुआ बहुल ग्रहणाथ अर्ध हिंसायाम। धात्वर्थ निर्देश है नूल वक्तव्य, धात्वर्थ के निर्देश के लिए नूल प्रत्यय, आशिका आशुपन से आशिका, सिंह से शाही का, इक्ष तिपो धातु निर्देशे, हाँ अभी एक स्तिप इसमें आता है कृदंत में धातु निर्देशे, पचता से क्या पची स्तिप हो गया, पचती शप हो गया, पचती हो गया, वर्णात कार वर्ण से कार प्रत्यय होता है, ये भी धातु अधिकार है किंतु वर्ण धातु नहीं होने पर भी कार प्रत्यय हो जाएगा, ये निर्देश है वर्णात निर्देश है, जैसे धातु निर्देश है थे वर्ण निर्देश है, अवर्ण से कार हो गया अकार, ककार के व्यर्थ अप्रयोजन है उनकी संज्ञा नहीं हुई, ये तद्धित भी नहीं है, लसक को तद्धित लगाने के लिए तद्धित है नहीं तो भी इतने अकार अकार, रादिप र से इफ प्रत्यय होता है वर्णात कार रादिप रेफ बने गया, यहाँ एक कार भी होगा रवन से वास रूप विधि से कार भी हो जाएगा, इसलिए यहाँ कोई कोई कहते रकार अशुद्ध है काश में से कभी रकार कह देने वो तो रेप बनेगा रकार कैसे बनेगा, किंतु रकार भी बनेगा आगे पृष्ठ में देखो वास रूप विधना नीचे टीका नीचे से सात आठ पंक्ति तेन रकार आदि ने नामानि सुन तो मम पार्वती इत्यादि प्रयोग साधु रेव, रकार भी बनेगा कोई कोई ऐसे कहते रेफ बनेगा भरनाथ कार का अपवाद हो जाएगा रेफ से इप बनेगा, किंतु वास रूप न्याय से रकार भी बनेगा रेफ। मत्वर्था छह वार्तिक मत्वर्थ शब्द से छह प्रत्यय हो जाएगा, बहुल वचनाद अकार लोप मत्वर्थ के आगे अकार लोप हुआ, नहीं तो यहाँ मत्वर्थ के अकार का लोप प्राप्त है छ को ये होने के बाद, मत्वर्थ अगर छ को ये हो गया अकार लोप प्राप्त है ना नहीं, यसे तेज तथित पर हो इकारे तथित भाव संज्ञा हो भाव संज्ञा में नहीं होगी, इसलिए ये अकार बहुल ग्रहण बहुल वचनात अकार का लोप हो गया तो मत्वर्थ्य बन गया, यहाँ मत्वर्थ तो बन गया और एक जो अतः मत्वर्थ्य मत्वर्थ एक श्लोक में आता है मत्वर्थ शैसिका तो मत्वर्थिया शैसिका मत्वर्थ्य सर्व प्रत्ययनिष्ठ सनंता न सनिषेदे, वहाँ जो मत्वर्थ है वहाँ तो गहादिव्य से छ होता है दिया टीका में गहादिता छ प्रत्यय होकर के बन जाता है वहाँ, किंतु ये एक अलग शब्द मत्वर्थ शब्द से स्वार्थ में छ प्रत्यय हुआ मत्वर्थ्य, ऐसे दिया है कथम यसेति च अकालोप अत्यधित परत्वाद अभत्वाच बहु बहुल ग्रहणात हो गया मत्वर्थ्य। तसो मत्वर्थे ये सूत्र है ना नहीं, तो मत्वर्थ छ प्रत्यय स्वार्थ होता तो मत्वर्थ यहाँ छ क्यों नहीं हुआ बहुल ग्रहण नहीं तो तसो मत्वर्थी होना चाहिए, मत्वर्थ मत्वर्था छ स्वार्थ में होगा यहाँ नहीं हुआ, बहुल ग्रहणात नहीं हुआ। और शैशिकाद मत्वर्थ आदि जो सूत्र है, जो है बात श्लोक, वहाँ तत्र भवर्थ गहादिभ्य छ हो जाता है। आगे इन अजादिभ्य इन अजादिभ्य इन अजादि से अजाधातु से इन अज धातु से इन हो गया और अज को भी नहीं हुआ। अब अतर्धा वृद्धि आजी नहीं हुआ अज को अजर बी अघय पो भी नहीं हुआ कहीं दिया नहीं आजी अजर बी भावम आसंख्या आगे दिया है बहुल कहाँ दिया मूल में नहीं आजी रित्यत अजीर व्याव आसंख्या बहुलमिति तो बहुल ग्रहणात यहाँ नहीं हुआ तो अज अज से हो गया है इन अत बता आजी बन गया अत सात देखो उनसे होने के आती पक्षी विशेष है आजी युद्ध है इय वपादिभ्य यह प्रत्यय डूअप विजय संतान से बन गया यह वापी बन गया वस निवास से बन गया वासी गृह है यहाँ मैं ईण और इं वे स्वर में भेद ईन इत्यादि नित्यम ईं ति नित ईन हाँ वहाँ न नहीं ई होते आदि उदात हो जाता है दिया टीका में इनो अनुवृत्त्या सिद्ध इं ग्रहण अनर्थक तथा सर्वेद इन इत्यादि नित्यमिति सर्व विशेष इं विधे फलम यहाँ इं इति हो तो सर्व होता है आदि उदात होता है न हो तो नहीं प्रत्यय सर्व अंत उदात होगा। आगे इक कृष्यादिभ्य कृष्यादि धातु से इक प्रत्यय कृष से इक कृषि गिरी से गिरी पर्वत अर्थ है संज्ञायाम अत्र धातुर नूल प्रत्यय धातु से नूल प्रत्यय हो जाएगा उद्दालक पुष्प भंजी का ये धातु से नूल प्रत्यय भंज धातु से नूल भंज का टाप हो गया भंजी का ये संज्ञा है श्लेषमात्मक लसोड़ा कोई पुष्प उद्दालक है उसका पुष्प का तोड़ते किसी क्रीड़ा में है वर्ण पुष्प प्रवाहिका वर्ण वृक्ष विशेष वृक्ष है उसके प्रवाह फूल को तोड़ते फेंकते हैं अभ्युषखादिका अभ्युषखादिका अभ्युष होता है पूरी का आदि है अभ्युष पूरी का अपविशेष वो जैसे में खाते हैं वो संज्ञा है कोई संज्ञा किसके कोई क्रीड़ा का नहीं है उद्दालक पुष्प हो जाए तो क्रीड़ा है अभ्युषखादिका तो कोई पर्व होगा दिया है वारणानी माथा नहीं हाँ पूरा है अपूप विशेष समिता व्यसने जीर हिंगु माई चयो जीते घृताक्ते जल समिते पीठ से ऊपरी वेलिते घृते न वाथ तैले न भरजिता पूरी का मता पूरी बनाने बता दिया है भोजन कौतूहल उसका लक्षण बताया। अच्छा ये जो पहला है धातुअर्थ निर्देशन वक्तव्य वार्तिका है ना धातुअर्थ निर्देश में बोल दिया है धातुअर्थ निर्देशन का आशिका सायिका हुआ इसलिए धातु अर्थ निर्देशन नूल तो हुआ हो गया जो ईक्ष तिपो धातु निर्देश दिया है ईक्ष तिपो किस में धातु के निर्देश है धातु अर्थ निर्देश नहीं तो इच्छा तेरे ना शब्दम ईक्षति कैसे बनेगा इच्छा तेरे ना शब्दम गच्छतो परदारादिभ्य आहु प्रभुतादिभ्य ये सब प्रयोग में धातु अर्थ में स्थिति क्या है यद्यपि यहाँ वार्तिक एक स्थिति धातु निर्देश है तो धातु निर्देश जो कहा बहुल ग्रहण बहुलकात धातु अर्थ निर्देश में भी स्थिति प्रत्यय होता है एक स्थिति जैसे धातु अर्थ निर्देश नूल वक्तव्य और एक स्थिति धातु निर्देश है तो एक स्थिति प्रत्यय धातु अर्थ निर्देश में भी होता है इसलिए इच्छतेर ना शब्दम ब्रह्म सूत्र में इच्छतेर धातु अर्थ है धातु नहीं इसे धातु अर्थ निर्देश स्त्री प्रत्यय हुआ अतएव इच्छते ना शब्दम गच्छतु परदारादिभ्य आहु प्रभुतादि सूत्र में आता है ये सब प्रयोग होता है ये उद्योत में दिया है महावास्य के व्याख्या में उद्योत में दिया है अलग से लिखे हैं इक्ति पूजो, क्योंकि जो इच्छते नाशब्दम, इच्छति शब्द कैसे बनेगा, वो तो इक्तिपुर धातु निर्देश, धातु का निर्देश नहीं, इच्छते का तो इच्छण करने से अर्थ लेना है, अर्थ कैसे आएगा, तो जो इक्तिपुर धातु निर्देश है वो बाहुल का धातु अर्थ निर्देश में भी इक्ति प्रत्यय होते हैं, इसे अतएव इच्छते नाशब्दम बन जाएगा। गच्छतु परदारादिभ्य आहौ प्रभृतादिभ्य, इस प्रकार प्रयोग संगत है, उद्योत में दिया है। विभाषा ख्यान परिप्रश्नयो रिंच, आख्यान परिप्रश्न इय प्रत्यय, परिप्रश्न आख्यान च गम्य इय से आता, चौकन से चार नूल हो गया, नूल इय दोनों। विभाषा उत्तर यथा प्राप्तम अन्य भी, जो प्राप्त वो भी हो जाएगा क्योंकि विभाषा है। तो काम त्वम कारिम क्री से कारिम, कारिम में क्या प्रत्यय होगा, ई प्रत्यय, इय प्रत्यय, कारिम कारिका में नूल प्रत्यय, क्रिया में स, अकृत्या में क्यप, अकृत्य में तीन अकारसी, ते सब प्रत्यय हो गया। सर्वाम कारिम इय प्रत्यय, कारिका नूल, क्रिया में स, कृत्या में क्यप, कृत्य में तीन अकारसम, एवं गणी गणिका गणनाम, गणना में क्या होगा, युज है, पाचीम पाचिकाम पचाम पक्तिम, ये सब इज्याम इत्यादि बन जाता है। पर्यायार हणोत नहीं, एक रेफ नु के पर है चाहिए, पर्यायार हणोत्पत्तिसु नुच, पर्याय अरहण अरहणुर क्या है, नो के पर रेप दिया है, पर्याय अरहणम आगे उत्पत्ति, नो के पर रेप क्यों बनाए, नो के पर रेप है पर, पर्याय पर्याय आगे अर्हणम अर्ह आगे पर्याय अर्हणोर पर्याय अर्हण उत्पत्ति सुनुच अर्हण अर्ह नुच वा स्यात् नो पे रेप नहीं ना, इसमें किसमें देखा, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, इसमें किसी का रेप बनाए क्यों, गलत है, पर्याय अर्हण उत्पत्ति है, पर्यायार हणोर हणोत्पत्ति सुनुच, पर्याय परिपाटी क्रम, अर्हणम अर्ह योग्यता, पर्यायादि शुद्धित्व से नुच हो जाएगा, पर्याय अर्हण उत्पत्ति में नुच प्रत्यय, तो पर्याय अलग है, अर्हण का अर्थ अर्ह, अर्हण जो है सूत्र में अर्हण है उसका अर्थ अर्ह, अर्हण और ऋण, पर्याय अच्छा अच्छा बालमना में बालमना पर्याय अर्ह इतने तो इतने दिन से क्या हुआ, पर्याय शब्द से विवरणम अर्ह हो गया, आगे विवरण परिपाटी नहीं, पर्याय शब्द से विवरण परिपाटी, विवरण क्या विराम नहीं चाहिए, पर्याय शब्द से विवरण परिपाटी, पर्याय परिपाटी क्रम मूल में दिया है पहले आ गया, तो पर्याय शब्द का अर्थ हो गया परिपाटी, उसके तस्या विवरण क्रम, पर्याय परिपाटी क्रम दे दिया, आगे अर्हणम अर्ह योग्यता आगे है परिपूर्वात पटे हो गया परिपाटी अर्हणम अर्ह थी भावे घए थी द्वितीय स्थिति भावे एव अर्थे प्रत्यय आगे दिया है भवानी थी ऋणे इति उदाहरण सूचनम मम इक्षुभक्षण ऋण तुण ऋण है ऋण और उत्पत्ति है हाँ हे पर्याय अर्ह ऋण पर्याय अर्ह ऋण उत्पत्ति सु पर्याय अर्ह पर्याय अर्ह हुआ आगे ऋण अर्ह क्या ऋण हो तो फिर अर्हर्ण ऋण होने से गुण हो गया अर्ण पर्यायर्हरण उत्पत्तिसु ठीक है नो के रेप चाहिए हाँ इसको बताएं क्या रखो